Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar, cinler ve melekler kelimelerimi, sözlerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam size iki ayet getirdim kardeşler. Taha 33, Taha 43, 44 ayetleri. Bu ayetler bize tebliğ metodumuzun nasıl olması gerektiğini ifade eden, Allahü Teala'nın bize verdiği tavsiyeleri içeren ayetler. Musa ve Harun kardeşler, Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun, Firavun'a sevk ediyor. Ama ona İslam'ı tebliğ edecekken, onu hak yola, zulümden ayrılmaya ve hak davaya davet edecekken yöntemlerinin ne olması gerektiği konusunda ince nüanslar veriyor Rabbimiz. Onlar ibret aldı. Onlar vazifelerini layıkıyla yerine getirdi. Ve onlar bu üslupla, bu tarzla binlerce insanın hayatını kurtardı. İmanla yaşamalarına ve imanla ölmelerine vesile oldu. İslam dilini insanlara aktardılar. Şimdi onlardan sonra bu olay bize bir ibret olarak kaldı. Bu ayetler kıyamete kadar kalmaya devam edecek Allah'ın koruması altında. Şu halde biz de bu ölçüyü, bu ibreti tıpkı onların yaptığı gibi yapacağız. İnsanları hakka davet ederken bu ölçüyle hareket edeceğiz ki başarılı olabilelim. İnsanları en iyi tanıyan zat kimdir? İnsanları yaratan kimse odur. İnsanları Allah yarattığı için insan hakkındaki ince bilgileri, hikmetli bilgileri o vermeye muktedirdir. Ve en çok takip edilesi olan zat Allah Teala'dır. Dolayısıyla insana nasıl yönlendirme yapabiliriz? İnsanı bulunduğu bataklıktan nasıl çıkartabiliriz? İpi ona verirken ne söylememiz lazım? İpi uzatırken tavrımızın, yüz ifademizin ne olması lazım gibi suallerin cevabını Allah'ımızın verdiği ölçülerden alacağız inşallah bu akşam. Mevla Teala feyizli bereketli bir gece geçirmeyi bize nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzhebâ ilâ firavuna innehu ta'a. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. اِذْهَبَا. İkiniz gidin. Burada hitap kime? Musa ve Harun aleyhisselam. İkisine vazife veriyor Allah Teala. Allah Teala Hazretleri en evvel peygamberliği tevdi eder. Bir kavmin düzelmesini istiyorsa ya da bir kavmin liderlerine düzeltmek istiyorsa en evvel o kavmin içinden birini peygamber olarak seçer. Bazen bu iki kişi de olur. Nitekim Musa aleyhisselama peygamberlik verildikten sonra Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam dedi ki kardeşimin hitabeti benden çok daha iyidir. Benim dilimde peltiklik vardır. Kardeşim Harun'a da peygamber yaparsam bana destekçi olur, yardımcı olur. O cümleleri benden daha iyi kurar Allah'ım dedi. Sadece bir duasıyla Allah Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın tek bir duasıyla kardeşi Harun Aleyhisselam'a da peygamberlik verdi ve onu destekledi. Şimdi İzhebâ, ikiniz gidin. Peygamberlik verdikten hemen sonra bazı istekler olacak Allah Teala'nın. Nedir bu istekler? Halka gidin ya da halkın başındaki liderlere gidin, İslam'ı tebliğ edin, emirlerimi onlara bildirin. Allah'ımızın bu isteği tarih boyunca hep olmuştur. Bu peygamberlerden de aynı şeyi istiyor. Vazife verildikten hemen sonra ikinci görev geliyor. İzhebe, ikiniz gidin. Bir yere gidin diyor şimdi. İla, ona gidin. Firavune, Firavuna gidin. Firavun kim? Kur'an'daki anlatılan en kötü karakter. Bugüne kadar izlediğiniz filmlerde yahut da yaşadığınız ortamda kötü karakterler vardır. Dünyada kötü insan sayısı insandan daha fazla ama bazı kötüler standart olan, normal olan kötülerden çok daha büyük kötülük yaptığı için, çok daha zalim oldukları için öne çıkarlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen en büyük kötü kimdir? Nemrut'tan da, Karun'dan da daha üstte olan bir kötü vardır. Bir soykırımcı, çocuk katili, bebek katili. Firavun, ilahlığını iddia eden bir adam. 400 yıldan fazla yaşamış, başı bile ağrımamış bir adam. Tefsir kitaplarında müfessirler 400 seneden fazla yaşadı ve başı bile ağrımadığı için dünyevi zevkleri almış olmasına rağmen hiçbir hastalık çekmediği için Allahü Teala nimetle sanmış. Belki de ahiretteki azabını çok fazla arttırmak için dünyada nimet üstüne nimet veriyor. Kafirlerin birçoğunu Allah dünyada böyle yapar. Ahiretteki azabını arttırmak için nimet üstüne nimet verir, az musibet verir, az sınav verir dönmesini istemediği için. Dolayısıyla Firavun diye bir adam var. Kur'an'ın bize zikrettiği en iğrenç adam. Lenin'den, Stalin'den, Mao'dan ya da Hitler'den çok daha büyük bir soykırımcı. Bebek, bebek soykırımcı, bebek katili. Böyle bir adama diyor ki siz ikiniz ona gideceksiniz. İzhebe ila Firavune innehu tagâ. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ben ona nimetler verdim. Ben ona nimet verdikçe bana yönelmesi lazım gelirken nimeti vereni araması, sorgulaması, yetezekkaru yapması, düşünmesi lazım gelirken o hepsini kendine atfetti. Kendine yonttu. O çapayı devamlı kendine yonttu. Dedi ki bunlar benden. Bunların hepsi benden. Ben yaptım, ben ettim. Bir ilah varsa o ben olmalıyım dedi. Beni unuttu. O iyiden iyi yazdı. Siz ikiniz Firavun'a gidin kardeşler. Dünyada bazı insanları değiştirmek istiyorsanız akıllarına ve kalplerine hitap etmeniz lazım gelir. Kalbi değiştirme olayı bizim elimizde olmadığı için aklına hitap edeceğiz. Samimiyetimiz ölçüsünde aklına giren kelimeler, cümleler, harfler kalbine inecek ya da inmeyecek. Allah izin verecek ya da vermeyecek. Bu Allah'ın takdirinde olan bir şeydir. Bizim yapmamız gereken şey ne? Hiçbir beklenti olmadan karşı taraftan kendisini kurtarmasının dışında bize verebileceği hiçbir şey olduğunu düşünmeden, senden hiçbir şey istemiyorum. Bu yaptığım şeyleri sana öğretiyorum, bilgi veriyorum, seni irşad ediyorum. Senden bunun karşılığında hiçbir şey, bir şey istemiyorum demek ve kendisini düzeltmesini istemek. Yapacağımız şey budur. İnsanlık tarihi boyunca bir beldenin halkını düzeltmek isterse peygamberler hitap ederler, konuşurlar. Ama bu hitabı yapmanın iki yöntemi vardır. Bir, öfkeli yöntem, sert yöntem. Çok başarı ihtimalinin çok düşük olduğu bir yöntem. İkinci yöntem nedir? Yumuşakça söylemek. Bir Kur'an üslubu. Yumuşakça anlat, yumuşakça söyle. Zorbalara baktığınız zaman herhangi bir zorbanın karşısında bir hakikati, güneş kadar açık bir hakikati sert bir şekilde üst perdeden söylediğiniz zaman o zorbanın, o kibirli adamın ya da kadının sizi inkar ettiğini göreceksiniz. Güneş gibi ortada. Yanlış yoldasın ve ben sana doğrusunu söylüyorum. Fakat üst perdeden söylediğim için ve öfkeli, sert bir şekilde söylediğim için Allah'ın en sevmediği huylardan bir tanesi öfkedir. Muhammed Aleyhisselam sahabelerini öfkeden sakındırmıştır. Öfkeli söylediği için karşı taraftaki insan doğru olduğunu bilse bile inatla hareket ediyor, zorbanın zorbalığını arttırıyor ve hakikati kabul etmiyor. Muhammed Aleyhisselam'a sahabeden bir tanesi geldi. Sahabe öfkesiyle meşhur olan bir sahabe. Yani çok kolay öfkelenebiliyor. Çabuk bir şekilde bardağı çanağı kırabiliyor, kalpleri kırabiliyor. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Gayet açık ve net bir şekilde bir sual sordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, bana bir tek amel söyle. O ameli işleyeyim ve cennete gideyim. Bir amel. Siz olsanız ne dersiniz? Namaz. En basit, en temel ibadet. Muhammed Aleyhisselam ne söylüyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ usulünde ezbercilik yoktu. Karşıdaki insanın sıkıntısı neyse o sıkıntıyı gidermek için tebliğ yapardı. Ve o noktadan hareket ederdi. Onun arızası, hastalığı, baş ağrısı, baş dönmesi. Baş ağrısı, baş dönmesi olan bir hastaya kalp ilacı vermen fayda vermez. Ona kalp ilacından bahsetmeyeceksin. Adamın sorunu öfke. Bu adama namazdan bahsetmeyeceksin. Bu adamın öfkesini çözmen lazım. Muhammed Aleyhisselam onun öfkeli bir sahabe olduğunu bildiği için ona bir şey söyledi. Sana bir nasihat vereceğim. Öfkelenme. Öfkelendiğin zaman öfkeni yut. Öfkeni yut. Hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Bir yerde öfkelendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun. Öfkeniz geçmiyorsa oturuyorsanız uzanın. Yine öfkeniz geçmiyorsa gidin bir abdest alın ve o yere tekrar geri gelin. Çünkü su ateşi söndürür. Su şeytanı söndürür. Abdest su ile alınır. Su olmadan abdest olmaz. Dolayısıyla bu su ile beraber abdestini aldığın zaman o öfke ateşi senden gider. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği bir tavsiyedir kardeşim. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Öfke anında biliyorsunuz insanların en çok yaptığı şey bugün cinayetlerin en büyük çıkma sebebi. Sokak kavgalarının en büyük çıkma sebebi. Trafikte kavgaların ve cinayetlerin en büyük çıkma sebebine sövüşme, küfürleşme. Efendimiz Aleyhisselam küfürleşme konusunda birbirine söven iki kişinin günahı mazlum olan haddi aşmadıkça sövmeye başlayana yazılır. Mesela öfkelendin, trafikte birisiyle kavga halindesin. İlk küfrü yapan kim? İlk kanı döken kim? Küfretti. Galiz konuştu, sinkaflı konuştu. İlk küfrü yapan kimse bu tartışma, küfürleşme esnasında mazlum olan ilk küfrü yiyen kişi haddi aşmadıkça, ondan daha büyük ve daha galiz küfür etmedikçe küfürleşmelerin günahının tamamı kime yazıyor diyor Efendimiz Aleyhisselam. İlk başlatan kimse, ilk kanı akıtan kimse ona yazıyor. Bu öfkedir. Bu öfke anında muhakkak kendini frenlemen gerekiyor. Allah benimle beraber söylediğim ve söyleyeceğim her kelimeyi benim Rabbim Semi' ismi şerifiyle işitiyor, duyuyor. Her an onun huzurundayım. Dolayısıyla yanımda bir belediye başkanı ya da başbakan olsa ya da bir cumhurbaşkanı olsa bu kullanacağım kelimeleri o cumhurbaşkanının yanında kullanamam. Ama cumhurbaşkanından çok daha fazla yıldıza sahip olan Allah'ımın huzurunda nasıl ben bu küfürlü kelimeleri, sinkaflı kelimeleri kullanabiliyorum? Demek ki benim imanımda, inancımda bir sorun var. Mümin düşünür. Mümin bu aklı çalıştırır, hareket ettirir. Her şeyi çalışmaya çalışmaya paslanır. İşlevini yerine getirmemeye başlar. Bacaklarını çalıştırmazsan, egzersiz yapmazsan, kollarını, vücudunu çalıştırmazsan, egzersiz yapmazsan, aynı yaşa geldiğin, 65-70 yaşını gördüğün ihtiyar arkadaşınla beraber egzersize alıştırmış kendisini, yürümeye alıştırmış ihtiyar arkadaşınla beraber yürürken senin dizlerin hareket etmez, çökemezsin, kalkamazsın, namazları oturarak kılarsın. Ama 70 yaşındaki ihtiyar arkadaşın kankin senden çok daha rahat bir şekilde namaz kılar, yürüyüşlerini yapar. Çünkü o çalıştırdı, vücudunu çalıştırdı, hareket ettirdi. Sen hiçbir harekette bulunmadın. Hiçbir hamlede bulunmadın, vücudunu çalıştırmadın. Çalıştırmaya çalıştırmaya işlemeyen demir, işlemeyen vücut paslanır. İşlemeyen akıl da bunun gibidir. Akıl da kaslara bağlıdır. Kasları hareket ettirmezsen, kaslar nasıl hareket ediyor? Düşünce ritimleriyle, düşünce elektriği hareketlenmesiyle. Düşünmeye başladığı zaman kaslar titreşmeye başlar. Kılcal damarlar harekete geçer. Odaklanırsın ve düşünmeye başlarsın. Düşünmeyle beraber, bu hareketlenmeyle beraber, beyindeki hareketlenmeyle beraber fikir üretmeye başlar akıl. Düşünür, daha derin hareket eder. Atalar boş söz etmez. Şöyle dediler, ayak yürür, akıl düşünür. Ayak yürür, akıl düşünür. Hapishanedeki insanlar niye volta atıyorlar? Düşüncelerini hızlandırmak için, hatıralarını daha fazla yakınlaştırmak ve HD kalitesini arttırmak için volta atarlar, gider gelirler devamlı. Çünkü ayak ne kadar hareket ederse kan dolaşımı hızlanır ve beyin de öylece hareket eder. Düşünmelerini, daha derine inmelerini kolaylaştırır. İşte bu beyni kullanma potansiyelidir. Düşünmeye, ezberciliğe gide gide, kolaycılığa kaça kaça beyin hareketsiz kalır. Çalıştırılmayan beyin paslanır. Dolayısıyla kardeşler bunlar tebliğ ölçüleridir. Bu vücudu, bu aklı, bu zihni, bu kalbi, ruhu çalıştırmazsak felç oluruz. felç geçiririz. Sonra hiçbir kesiğin olmamasına rağmen, sakat bırakıcı bir kaza geçirmemiş olmana rağmen ayaklarını kullanamazsın. Çünkü çalıştırmıyorsun. Aklını tembelliğe alıştırma. Çalış, çalıştır. Ki zekan keskinleşsin. Nasıl çalıştıracağız hocam? İlimle çalıştıracaksın. Okumayla, dinlemeyle, izlemeyle çalıştıracaksın. Ehl-i sünnet ulemayı izleyeceksin. Ehl-i sünnet ulemayı okuyacaksın. Etrafındaki insanların sorunlarını dinleyeceksin. Sorunlarına ortak olacaksın. Bunların tamamı senin aklını çalıştırır. Akıl jimnastiği, beyin jimnastiği yaparsın ve kendini gün be gün geliştirirsin. Bugün insanlar hiç okumuyor, hiç düşünmüyor, hiç dinlemiyor. Kimse nasihat kabul etmiyor, kimse alimleri dinlemiyor. Kur'an'daki eğer bilmiyorsanız alimlere sorun ayeti hak getire. Kimsenin umurunda değil. Herkes her şeyi bildiğini iddia ettiği için beyinler tembelleşti. Çalıştırmıyorlar. Çalıştırmamaktan sebep felç getirmiş vaziyetteler. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Biz bu çalıştırılmayan, tembel kalmış beyinleri ve insanları aktif edebilmek için, harekete geçirebilmek için hakikati olabildiğince, doğru bilgiyi olabildiğince basitleştirmemiz gerek. Basitleştirerek, örneklendirerek bu insanlara aktarmamız lazım. Hiçbir karşılık ve ücret beklemeden aktarmamız lazım. Eğer basitleştiremiyorsan, örneklendiremiyorsan anlatacağın hakikati daha sen yeteri kadar anlayamamışsın demektir. Sen anlayamamışken olayı karşındaki insana nasıl aktaracaksın? Bin netice, anlayamadın mı bir daha oku. Anlayamadın mı bir daha dinle. Bir daha dinle, bir daha oku. Diziye vaktim var, maçı bir daha izlemeye vaktim var. Aynı golü 20 farklı açıdan izlemeye vaktim var. Niye bu hakikati, bu ayeti 20 defa okumaya vaktin yok? Bu olaylar, dünya lezzetleri dünya için geçerli. Kabre gittiğin anda bitecek. Ama bu ayeti iyi anlarsan ve bu ayetle birçok insanın hayatını kurtarabilirsen ebedi hayatını kurtarırsın. Bu sana yarar. Bunu nasıl kaybedersin Müslüman kardeşim? Böyle bir nimeti nasıl geri plana atarsın? Hayat kurtarma nimetinden daha üstün bir şey var mıdır? Bakın, çok defa söylerim ve söylemeye devam edeceğim. Doktorluk hayat kurtarma ilmidir. En büyük sevabı olan mesleklerden bir tanesidir. Her hayatı kurtarmak bir alemi kurtarmak gibidir der Kur'an. Vaizlik, hocalık, alimlik doktorluktan bir kademe daha üstün bir meslek dalıdır. Neden? Çünkü bir doktor dünya hayatını kurtarma ve vücut dengelerini normale getirme konusunda sorumludur. Ama bir hoca hem dünya hayatını düzene koyma, seni içkiden, kumardan ve bilimum haram olan meselelerden uzaklaştırma ve huzura sevk etme konusunda sorumludur. Hem de ebedi hayatını kurtarma konusunda sorumludur. Bir yaşam koçudur. Her hoca, her İslam davetçisi bir yaşam koçudur. Bunları dinlemezsen ne olur? Bana göreci bir yaşam sürersin. Allah'ın sana verdiği nimetler içinde boğulursun, kalırsın ve gününü gün etme peşinde hayatını, hem dünya hayatını hem ahiret hayatını mahvedersin. İlimsiz, bilgisiz yok eder gidersin. Bakın, Manisa'da geçen hafta bir olay oldu, içim parçalandı. 4 tane genç ölü bulundu. 20 yaşlarında 4 tane genç. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu içerken ölüyor. Bir asker eğlencesinden, yanlış hatırlamıyorsam, beraber gidiyorlar 4 tane arkadaş. Çok yakın arkadaşlar bunlar. İçki ve uyuşturucu alemlerini bilirsiniz. Bu alemleri yaparken çocuklardan bir tanesi uyuşturucu kullanmaktan ölüyor. Diğer 3 kişi de biz bunun hesabını veremeyiz diyor. Zaten kafaları dumanlı. Çektikleri videodan bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. Ya çok içmişler ya çok duman çekmişler, uyuşturucu kullanmışlar. Çünkü o videoda, o 40-50 saniyelik videoyu izlediğimde kesinlikle mantıklı ve makul cümleler kurmuyorlar. Her şeyden ümitlerini kesmişler. Bizim işimiz bitti. Seninle yapacağımız daha çok şey vardı diyorlar bir arkadaşlarına, yaşayan bir arkadaşlarına. Bunu söylüyorlar. Daha fazla yapacağımız şeyler vardı ama buraya kadarmış diyorlar. Buraya kadarmış ne demek? İntihar edecekler. Az sonra bu 3 tane arkadaş intihar edecek. Neden? 4. arkadaşları öldü. Biz bunun açıklamasını kimseye yapamayız. Hapse gireriz. Hayatlarımız da biter. Ne yapalım? Senin babanın bir tane pompalı tüfeği vardı. Getir onu. Bari canımıza kıyalım. Dediler. O videoyu çektikten sonra uyuşturuculuğu kafayla sıktılar. Her biri sıktı. Yanındaki arkadaşı da onun kafasına sıkmasını, beyninin paramparça olmasını görüyor. Sonra yanındaki beynine patlattı. Sonra diğer yanındaki beynini patlattı. 4 tane gencimiz, bu ülkeye daha çok şey verecek olan 4 tane genç. Çocuk sahibi olacaklar, evlenecekler. Vatana asker yetiştirecekler. İslam'a, ümmete, Muhammed Aleyhisselam'a ümmet yetiştireceklerdi. Bunların hepsinden mahrum kaldılar. Neden? İslamsızlık öldürür. Kardeşler, İslam yaşatır, İslamsızlık öldürür. Bu gençlere babaları, anneleri bir İslami terbiye, bir altyapı vermiş olsaydı, bu gençler uyuşturucu ya da içki içmeye gidebilir miydi? Gençlerden bir tanesi dedi ki, arkadaşlar bu haram. Uyuşturucu nedir? Uyuşturucu, ben aklımı sevmiyorum, akıldan kurtulmak, sıyrılmak istiyorum. Şu anda aklımı kullanmak istemiyorum demektir. Sen nasıl uyuşturucu içersin? İçkiyi sen nasıl tüketirsin? Biz Müslüman değil miyiz? Bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, içki bütün kötülüklerin anasıdır dedi mi, demedi mi? Bütün kötülüklerin anasıdır dedi mi? Aralarından bir tanesi kardeşlerine bunu söyleyemedi. 4 tane can yetip gitti, içim parçalandı. Allah-u Teala günahlarını affetsin bu kardeşlerimin. İslam inancına göre intihar bile etse, evet büyük bir günahtır. İntihar günahı çok büyük bir günahtır ama küfür değildir. Bu insanlar intiharın günah olduğunu biliyorsa Müslümanlar gibi defnedilirler. Arkalarından Kur'an okunur, arkalarından istiğfar getirilir. Biz de bu kardeşlerimiz için istiğfar getireceğiz. Ama üzüldüğümüz nokta şu, bu ülkeye bir şey veremediler. Daha bu topraklara, bu millete, bu ümmete verecekleri çok şey vardı çünkü gençtiler. Aralarından çocuklar olacaktı yahut kendilerini geliştireceklerdi. Alimlerin sohbetlerini izleyip İslam'a yöneleceklerdi ve insanların hayatlarını kurtarmaya başlayacaklardı. Bir insanı uyuşturucudan, uyuşturucu batağından kurtarmak için kimin sözleri daha tesirli olur? Hayatında hiçbir uyuşturucu kullanmamış Kerem Önder'in sözü mü? Yoksa uyuşturucu müptelası, içki müptelası tövbe etmiş o gencin sözü mü daha tesirli olur? Takdiri size bırakıyorum. Allah bu gençlerin günahlarını affetsin. Amin. İşte kardeşler, bu İslamsızlıktır. İlimlerle kendimizi donatmadığımız zaman, aklımızı çalıştırmadığımız zaman, beyin jimnastiği yapmazsak, ilim öğrenmezsek, sohbet izlemezsek, alimlerle beraber oturup kalkmazsak, Kur'an'ın deyimiyle, sadıklarla beraber olmazsak sonuç budur. Gençliğimiz buraya doğru gidiyor. Ateizme, deizme, uyuşturucu bağımlılığına, cinsiyet eşitliğine, eşcinsellik rezaletine doğru gençliğimiz gidiyor. Allah-u Teala bu milleti aslına döndürsün. Amin. Siz ikiniz gidin ila Firavun'a, Firavun'a gidin. İnnehum tagâ, çünkü o çok çok fena azdı. İyice azdı. Tuğyan, tağut, azdırıcı, azgın, azmış. Standartlar kendisine yetmemiş. Hep daha fazlasını isteyen hırslı bir adam, hırslı bir kadın. Tuğyana ermiş, azmış. Sınırını ortadan kaldırmış. Benim sınırım yok. İstediğim her şeyi yaparım diyen bir birey. İnsan ya da cinni fark etmez. Sınırları aşan, ben özgürüm istediğimi yaparım diyen insanlara azmış insan denir. Allah'ın kurallarını dinlemiyor. Firavun da böyle bir adam olduğu için Allah iki peygamberini ona sevk etti ve dedi ki, iyiden iyiye azdı, siz ikiniz ona gidin. Peşinden Allah'ımız bir şey daha istiyor o ikisinden. فَقُولَ لَهُ, söyleyin siz ona. قَوْلًا, söz söyleyin. لَيْنًا, yumuşak söz söyleyin. Subhanallah, subhanallah. Yumuşak söz söyleyin dediği insan kim? En büyük soykırımcı, dünyanın gördüğü en kirli adam, en rezil adam, en pis adam. Firavun. Firavun'a bile bir şeyleri anlatırken sert konuşmayın. Çünkü sert konuşmanız onun tuğyanını, isyanını, kibrini arttırır. Siz ona yumuşakça söyleyin diyor. Allah Firavun gibi bir adama bile yumuşakça söylememizi emrederken, etrafımızdaki bazı insanlar yanlış kelimelerle bize gelip İslam'ı sorduklarında neden tepeden bakıyoruz? Neden kibirli hareket ediyoruz? Ve niye tekfir ediyoruz, kafir diyoruz? Firavun'a bile kafir demeyin diyor. Yumuşak sözle ona anlatın diyor. Senin etrafında bir mealci gelmiş. Hadisleri inkar ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ediyor. Öfkeleniyorsun. Bre kafir diye söze başlıyorsun. Ya Müslüman bre kafir diye söze başlar mı ya? Sen nasıl Müslümansın? Söyleyecek sözü olmayanlar kafir der, küfür etmeye başlarlar. Demek senin söyleyecek bir sözün yok. Çünkü eğitimli değilsin. Kendini geliştirmemişsin. Mümin ne yapar? Mümin gayet olgun bir şekilde bu adam, evet bir mealci, evet Muhammedsiz ılımlı İslaman, ılımlı Müslümanlardan, ılımlı İslamcılardan, FETÖ İslamı, Amerikan İslamı, Muhammedsiz Müslümanlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı devreden çıkarttıkları için yeni yeni peygamberler üretmişlerdir. her Muhammedsiz ılımlı İslamcının bir peygamberi vardır. Muhammed Ali'nin peygamberi kimdi? Eliyah Muhammed. Malcolm X'in eski peygamberi. Eliyah Muhammed denen bir adam. Amerika'da sahte peygamber. Muhammed Ali Eliyah Muhammed'le tanışıyor, Müslüman oluyor ama onların dininde, onların inancında son peygamber Muhammed Aleyhisselam değil. Son peygamberden bahseden ayeti inkar ediyorlar. Daha sonra peygamber gelmiştir. O da bizim Resulümüz Eliyah Muhammed'dir diyorlar. Muhammed Ali 22 yaşında ilk dünya boks şampiyonasında dünya şampiyonunu yeniyor. Büyük bir şampiyonu yeniyor ve dünya şampiyonu oluyor. Hemen 1-2 hafta içerisinde Eliyah Muhammed bir sohbet düzenliyor. Sohbete Muhammed Ali de geliyor hemen yanında. Sahte peygamber söze şöyle başlıyor. Muhammed Ali için dediler ki karşısında bir dünya şampiyonu var. Bu ise olimpiyat şampiyonu 22 yaşında tüy bitmemiş bir genç. Dünya şampiyonu bunu paramparça yapar. Dediler, alay ettiler benim boksörümle. Ama Allah ve ben onun kaybetmesine izin vermedik. Vay seni çakal sahtekar. Yüzüne tükürürüm ben senin. Sahte peygamber. Allah ve ben izin vermedik. Tuvalete gitmek zorunda olan adam. Ben izin vermedim diyor. Sen kimsin be? Daha tuvalet ihtiyacını bile, bir günlük tuvalet ihtiyacını bile erteleyemiyorsun. Allah ve ben Muhammed Ali'nin boks maçını kaybetmesine izin vermedik diyorsun. Böyle bir sahte peygamberin peşinde on binler var, yüz binler var. Şu anda Amerika'da siyahi Müslümanlar var. Bizim peygamberimiz budur diyorlar. Hala buna tabiler. Allah bu kardeşlerimiz hidayet versin. Bu insanlara hidayet versin. Kardeşlerimiz diyemiyorum çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan sonra herhangi birinin peygamber olduğunu kabul eden Kur'an'ı inkar etmiş oluyor. Muhammed aranızdan kimsenin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Ayet-i kerimesini inkar etmiş olduğu için küfür hükmüne, kafir hükmüne, elfaz-ı küfür işlemiş oluyorlar. Bir ayeti inkar ettiklerinden dolayı sahte bir peygambere tabi olmuş oluyorlar. Tıpkı günümüzdeki diğer sahte peygamberler gibi. Allah-u Teala bu sahte peygamberlerin tuzağından bu insanları kurtarsın. İlimlenmediler, alimleri dinlemediler, Kur'an okumadılar, tefsir okumadılar, hadis okumadılar. Sadıklarla, salihlerle de beraber olmadıkları için sahte peygamberlerin tuzağına düştüler ve bizim Resulümüz budur dediler. Dinsiz bir şekilde yaşayıp gidiyorlar. Öldükleri zaman namazları kılınmaz. Olay bu kadar ciddi, bu kadar tehlikeli, bu kadar önemli. Dolayısıyla bazen İslam'ı anlatırken çok ters insanlara denk geleceksin. Çok arızalı insanlara denk geleceksin. Bazısı diyecek ki ben mezhepleri kabul etmiyorum. Kardeşim gel otur konuşalım. Ayet böyle diyor, hadis böyle diyor. Sen nasıl mezhepleri kabul etmezsin? Öbürü diyecek ki ben hadislerin hepsini reddediyorum. Hiçbir hadisi kabul etmiyorum. Muhammed Aleyhisselam 23 sene peygamberlik yaptı. Hiçbir bir şey söylemedi. Hiçbir bir şey konuşmadı bu insan. 23 yıl peygamberlik yaptı. Peygamberlik ne demek? İnsanları hak dine sevk ediyor. Bir, ikincisi bir siyasi. Peygamberimiz Aleyhisselam bir siyasetçi. 4 halife siyasi, siyasetçi. Hocalara diyor, hocalar siyaset yapmasın. Ya Muhammed Aleyhisselam ve 4 halife siyasetçi. Bunların hayatı siyasetle geçti. Devlet yönetti bu insanlar. Nasıl siyaset yapmasın hoca? Müslüman nasıl siyaset yapmaz? Bu insanların hayatı siyasetle geçti. Sen diyorsun ki o insanlar gibi olma. Sen pasif ol, aktif olma, yönetil, emir al, emir verme. Sen yönetici olamazsın, sen Müslümansın. Sübhanallah, Müslümanları getirmek istedikleri noktaya bakın. Böyle bir şey yok. Eşcinselin siyaset konuşmaya hakkı var. Ateizin, deizin, komünistin siyaset konuşmaya hakkı var. Din adamının, hocanın siyaset konuşmaya hakkı yok. Bu nasıl bir sahtekarlık ya? Bu nasıl bir riyakarlık, ikiyüzlülük? Böyle bir rezalet olabilir mi? Siz kimi kandırıyorsunuz? Onlar konuşabiliyorsa, vatan hainleri siyaset konuşabiliyorsa ben onlardan 10 misli daha iyi konuşurum. Ve daha derin konuşurum. Ben 18 ay askerlik yaptım. Adam askerlik yapmamış. Hayatı askerlikten kaçmakla geçiyor. Siyaset konuşabiliyor. Ben 18 ay askerlik yapmış bir adamım. Ben konuşamayacağım. Böyle bir rezalet olabilir mi? Kimse din adamlarına gem vuramaz. Herkesin bir görüşü varsa, herkesin görüşünü söyleme hakkı varsa din adamlarının da görüşünü söyleme hakkı vardır. Her tarafını açan çıplak sanatçı konuşacak da ben niye konuşamayayım ki? Yani konuşabilmem için illa bir taraflarımı açma, namussuz yaşamam mı gerekiyor? Edepsiz, çıplak bir şekilde tenimden para kazanmam mı gerekiyor? Yani sözüm dinlenebilmesi için, siyaset konuşabilmem için. Dişiliğimle mi, kişiliğimi bir tarafa atıp tenimle mi para kazanmam gerekiyor? O zaman mı değer göreceğim? Şu rezalete bakın. algılara bakın. Herkes konuşabiliyorsa Müslüman da konuşur. Muhammed Aleyhisselam en büyük siyasetçi. 23 senesi siyasette geçti. Ve sen diyorsun ki hiç konuşmadı. O sadece Kur'an'ı anlattı. Dünyaya dair, kendine dair, hayata dair hiçbir şey konuşmadım. Konuşmadı, konuştuysa da kabul etmiyoruz. Sen nasıl bir peygambere iman ettin ya? Senin inandığın peygamber Robocop gibi bir şey herhalde. Hiç konuşmuyor. Sadece yaşıyor. Hiç konuşmuyor. İhtiyaçları yok. İnandığın peygamber sahte peygamberlerden bir tanesi. Robocop'a iman ediyorsan Robocop peygamber değil. O filmlerde, Hollywood filmlerindeki bir peygamber. Sen ona tabi olmaya devam et. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir insandır. Ve bizim örneğimizdir. Yedi, içti, evlendi, çocuk sahibi oldu ve öldü. Hayatının başından sona kadar her şeyle bizim numunemizdir, örneğimizdir. Ve bir siyasetçidir, siyaset yapmıştır. Bu insanlar siyaset yaptıktan sonra biz Müslümanlar da onların yolunu takip etmek zorundayız. Bakın en büyük siyasetçilerden bir tanesi. Halifemiz İmam Ali, Allah ondan razı olsun. Dördüncü halifemizdir. Bir gün evinin önünde duruyorken halifemiz, kapının önüne bir dilenci geldi. İmam Ali dilenciyi gördü, yüzünden anladı, ihtiyaç sahibi. Dilenci istemedi. İstemeyince de vermek ihtiyacı hissetti. Hakiki dilenciler istemezler. Sahte dilenciler meslek edinmişlerdir, devamlı isterler. Hep aynı suratları, suretleri görürsünüz. Halifemiz dedi ki Hazreti Hüseyin'e, Allah o ikisinden razı olsun. Git annen Fatıma'ya de ki, bizim elimizde olanlardan daha fazla Allah'ın indinde olanlara güvenmemiz lazım gelmez mi? Ey Fatıma, bunu sor annene. Peşinden dedi ki ey Hüseyin, babam sana bugün 6 dirhem para vermiş. Dirhem demek gümüş para demektir. Dinar altın para demektir. Dirhem gümüştür. Babam sana bugün 6 dirhem para vermiş anneciğim. Bir dirhemini istiyor, kapının önünde bir aç var. Ona vermek istiyor. Ve sana bu sözü söyledi. Bizim Allah'ın indindekilere daha fazla güvenmemiz lazım gelmez mi dedi. Fatıma annemiz ne dedi? Şimdi bizim hanımlar olsa ne derler? Bugünkü kadınlar. Bizim ihtiyacımız var. Çocuklarımız var o kadar. Vermem. Fatıma anamız ne diyor? Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bir değil 6 dirhemin hepsini versin. Allah bize daha çoğunu verir dedi. 6 dirhemi Hazreti Hüseyin'e verdi. Hazreti Hüseyin gitti dilencinin eline. 6 dirhemi verdi. Dilenci gitti. Kısa bir süre sonra yoldan devesiyle bir adam geçti. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki deveyi kaça satıyorsun? Adam dedi ki 140 dirheme satıyorum. 140 gümüş para. İmam Ali dedi ki parasını sonra almak şartıyla deveyi kapımın önüne bağla. Ben bunu sattığım zaman sana inşallah parasını vereceğim. Adam tamam dedi. Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Ey imam. Deveyi bağladı. Çok kısa bir zaman sonra bir adam daha geçti orada deveyi gördü. Ve dedi ki kapıyı tıkladı. Bu deveyi satıyor musun? Ey Ali dedi. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki evet satıyorum. Ne kadara veriyorsun? 200 dirheme satıyorum dedi. Kaça aldı? 140. Kaça veriyorum dedi? 200 dirhem. Tamam dedi. Parasını verdi 200 dirhemi. İmam Ali koştura koştura pazara gitti o adamı bulmak için. 140'a aldığı adamı bulmak için. Adamı buldu. 140 dirhemi verince kaç kaldı? 60 dirhem kaldı. Cebe 60. Geldi Fatıma anamıza. Ey Hüseyin bunu al annene götür ona ver. Şimdi keyiflenmişler. Çünkü çok güzel bir ticaret oldu. Fatıma annemize götürdü. Bu nedir dedi ey Hüseyin. Anneciğim babam dedi ki bu Allah'ın sana verdiği güzelliktir. Bu Allah'ın Kur'an'da bildirdiği En'am suresi 160. ayetinde bildirdiği bir nimetin tezahürüdür, karşılığıdır dedi. Allah-u Teala ne diyor o ayette? Kim bir iyilik de gelirse ona iyiliğin 10 katı vardır. İmam Ali kaç dirhem verdi? 6. Geri gelen kaç? 60. 1'e 10. Bakın bu ayettir. Kim bir iyilikle gelirse ona o iyiliğin 10 katı vardır. 6 verdi. Allah-u Teala daha o gün içinde ona 60 dirhem geri iade etti. Muhammed Aleyhisselam bir gün sonra bu olayı Hazreti Ali Efendimiz'e anlattı. Dedi ki o sana deveyi satan ve senden deveyi alan kimdi bilir misin? Kimdi ya Allah'ın Resulü? Cebrail insan suretine iki farklı surette sana geldi. Hem deveyi sana satan o, veresi olarak, hem de deveyi senden satın alan ve 60 dirhemi sana teslim eden o, dedi. Allah yaptığın hayrın karşılığında sana daha dünyadayken 1'e 10 verdi. Bu dünyada karşılığını alacağımız şeydir kardeşler. Siyasetçi halifemiz İmam Ali'dir bu. Dünyada aldığı karşılık. Bir de bunun ahiret karşılığı var. Biliyorsunuz biz Müslümanlar bir şey daha biriktiririz. Dünya nimetlerini bunlar için çalışıyorken, bunları biriktiriyorken, çoluğumuza, çocuğumuza ve ümmete fayda sağlamaya çalışıyorken, zekat verme nimetini elde etmek için koşturuyorken bir şeyi daha biriktiririz. Sevap. Bu para dünyada geçmez. Görünen, elle tutulan, hacimli olan bir şey değildir. Bu para ahirette geçer. Şimdi dünyada 1'e 10 veren Allah, ahirette 10 katından 700 katına kadar o kişinin o anki ihlasına bağlı olarak sevap verecektir. Ve cennette bu sevaplar toplanacak, cennetteki derecesini belirleyecektir. Allah-u Teala bizi Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu yaptı. Komşusu yapsın inşallah. Amin ya muayyin. İşte bu. Bu İslam ilmidir. Bu ilmi öğrenmezsen ot gelirsin, saman gidersin. Bomboş, insanlığa, hayvanlığa, cinnilere hiçbir faydası olmayan, ot gelip saman giden bir birey olursun. Ama sen özel birisin. Allah sana halifem dedi, cine halifem demedi. Meleğe halifem demedi. Uzaylıya falan halifem demedi. Allah insana halifem dedi. Biz onu halife kıldık. Yeryüzünde halife kıldık diyor Adem Aleyhisselam hakkında, babamız hakkında. Şu halde seni Allah muhatap almış, seni halifem diye nitelendiriyor. Sen diyorsun ki istemem, istemem. Sana bir ülkeden geliyorlar, diyorlar ki sana cumhurbaşkanlığı veriyoruz, ülkemizin cumhurbaşkanı ol. Ülkemizin kralı ol, lideri ol ve sen şöyle diyorsun. İstemem, stres sevmem ben. Bu akıllıca bir şey mi? Çok ahmakça bir şey. Cumhurbaşkanlığından çok daha üstün bir rütbe verdi Allah sana. Halifelik verdi. Bunu kaçıramazsın. Dolayısıyla Firavun da bir halife namzedi. Allah'ın emirlerine itaat ederse Allah onu sevecek. Ve dünyada nimet vermeye devam ettiği gibi ebedi hayatta da nimet verecek. Sadece itaat et diyor. Musa Aleyhisselam'a diyor ki Musa ve Harun'a yumuşak sözle söyle. Onu davet ederken yumuşak kelimelerle davet et. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Yumuşak sözle çağır. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ Umulur ki o düşünür, tefekkür eder, düşünür. Öfkesi olduğu zaman, bir adamın öfkesi olduğu zaman düşünmeden hareket eder. Doğruyu görse bile inattan, sırf inattan reddeder. Yumuşak sözle söylediğin zaman onu tartar, değerlendirir. Makul, yumuşak, hakikaten benim iyiliğimi istercesine konuştu bu adam der ve değerlendirir. Teraziye koyar. Ön yargılı davranmaz. Bu yüzden kelimelerimizi seçerken kardeşler yumuşak sözle söyleyeceğiz. Firavun gibi kirli bir adama, bir soykırımcıya Allah neden yumuşak davranmasını emretti Musa ve Harun aleyhisselama? Tefsirciler bunu şöyle açıklar. Musa aleyhisselam kimin elinde büyüdü? Bir evlatlık olmasına rağmen kim büyüttü onu? Kim ona emek verdi? Bütün ilk eğitimini, bütün bakımını, bütün gelişimini Firavun'un ve Asiye annemizin yanında gerçekleştirdi. Asiye annemiz mümindir, Müslümandır. Firavun kafirdir. Ama buna rağmen bir kafir bile olsa, ey benim babam namaz kılmıyor, ona hizmet etmek içimden gelmiyor diyen cahil Müslüman, ahmak Müslüman, baban bir kafir bile olsa, 3 tanrıya, 5 tanrıya, milyon tanrıya tapsa bile, Firavun örneği ortada. Allah-u Teala Musa aleyhisselam onun yanında büyüdüğü ve yetiştirildiği için diyor ki, sende çok emeği var, çok kul hakkı var. Ona karşı söyleyeceğin sözü yumuşakça söyleyeceksin. O senin manevi babandır. O sana destek olmuş, bakımını üstlenmiş, yardımcı olmuştur. Bütün çocukları öldürmüşken seni öldürmedi. Sarayın kapısına ben seni ulaştırdığım için. Dolayısıyla emek görüyor musunuz? Bakın bir kafir bile olsa emeği var. Bir babalık, bir yetiştirme hakkı var. Ona karşı bu yüzden saygılı ve hürmetkar ol. Peki baban içki içiyor diye niye babana küfür ediyorsun? Niye hakaret etmiyorsun? Hakaret ediyorsun. Ben onun sözünü dinlemem, ona hiçbir saygım yok diyorsun. Baban kumar oynuyor diye, baban namaz kılmıyor diye niye ona hakaret ediyorsun, küfür ediyorsun? Ben artık sana bakmam diyorsun. Baban ne, milyon tanrıya mı tapıyor? Yeni bir din mi icat etti? Hayır. Sadece gafil, sadece cahil. Neden yaratıldığını unutmuş. Unutturulmuşlar. Unutturulmuş. Hatırlatacaksın. Hatırlamasa bile. Hatırlamasa bile, bir putperest olsa bile. Sen ona dünya işlerinde iyi davranacaksın. Hürmetkar ve saygılı olacaksın. Müslümanın bakışı budur. Anaya babaya Müslümanın bakışı budur. Senin böyle yapman lazım gelir kardeşim. Dolayısıyla ona yumuşak sözle söyle ki o düşünsün, tefekkür etsin, ön yargılı yaklaşmasın. Biliyorsunuz İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken diyor ki bir kalbin üç tane hali vardır. Bir, hakta ısrar ve sebat. Kalp eğer mümin bir kalpse hakta ısrar eder, sebat gösterir. Onda daim olur. Kalp eğer münkir bir kalp ise, gafil ve cahil bir kalp ise batılda sebat eder. Bu kalbin ikinci halidir. Kalbin bir hali daha vardır. İkisi arasında gidip gelir. Bazen hakkı kabul eder, hakkı destekler. Bazen batılı destekler. Ben beş vakit namaz kılıyorum ama mezhepleri, alimleri ya da hadisleri kabul etmiyorum. Bakın bu kalp giden gelen bir kalp ortada. Küfre düşme ihtimali çok yüksek. İmansız ölme ihtimali çok yüksek. Sebat gösteremiyor. İşte bu kalbin hakta sebat gösterebilmesi için bir şey yapması lazım. Ne yapması gerek? Bu kalbin doğru bir şekilde yumuşak kelimelerle teşvik edilmesi lazım. Sert değil, öfkeli değil. Yumuşakça, yavaş yavaş. Uzak Doğu sporlarıyla uğraşanlar çok iyi bilirler. Hayatımın 5 yılı bu spor içinde geçti. Çok güzel spor yaptım. Fiziki açıdan, zihni açıdan, mental açıdan. Hamdolsun bana çok büyük faydalar oldu. Çok iyi insanlarla dostluk yaptım. Bu sporda özellik şudur. Çok hızlı gitmeyeceksin. Bacaklarını ve kollarını, vücudunu geliştirme konusunda çok hızlı adımlar atmayacaksın. Bir kaplumbağa ağırlığında yavaş ve serin adımlarla, sakin adımlarla hareket edeceksin. Bir tekvandocu %70 bacaklarını kullanır, %30 ellerini kullanır, yumruklarını kullanır. Bacakları kullanabilmesi için bacak kaslarını gevşetmesi ve açması lazım gelir. Açabildiği kadar fazla açması lazım gelir ki tekmelerini kolları gibi kolay bir şekilde kullanabilsin. Açabilmesi için germeyi, yani o acıyı fazlasıyla yaşamak zorunda. Bunu nasıl yapacak? Çok fazla bir şekilde baskı yaparsa bacaklarına ve bacak kaslarına atar. O kas, o lifler atar ve aylar boyu idman yapamaz. Ve diğer arkadaşlarından çok geride kalır. Ne yapması lazım? Isındırması lazım bacaklarına. Önce iyi bir koşu, iyi bir çökme kalkma, iyi bir kaç germe, esnetme. Ondan sonra daha sert bir şekilde esnetmeyi daha fazla açmaya çalışma. Ve bunlarla beraber yavaş yavaş attığı tekmelerde tekmelerin göbek hizasından göğsüne ve daha sonra yüze geldiğini görür. Ve daha sonra başın üstüne kadar çok rahat bir şekilde bacaklarını bir kalem gibi kullanabildiğini fark eder. Bu kademe kademe yavaş yavaş olacak olan bir şeydir. İslam'ı tebliğ de bunun gibidir. Başörtüsü, tesettür, ferace, hemen peşinden çarşaf. Sen şimdi daha örtünme konusunda tereddütlerin var diyen bir adama hemen çarşaf dersen ona en üst perdeden gitmiş olursun. Hayır, yavaş yavaş. Önce bir bol elbiseler giyeceksin. Giyimini bol yapacaksın. Sonra başını örteceksin. Sonra üstüne bir ferace, dış elbise geçireceksin. Sonra istidadı varsa, takvayı zirvede yaşamak istiyorsa, İslam'ı zirvede yaşamak istiyorsa kararı ona bırak. Çarşafa girebilir. Üst perdeden girmeyeceksin. Adam hiç namaz kılmıyor. 5 vakit namaz kılacaksın, peşinden de 5 vakit nafile namaz kılacaksın. Adama, hiç namaz kılmayan adama 10 vakit namaz tavsiye ediyorsun Müslüman. Bu olmaz. Yavaş yavaş esnetme ve germe yapacaksın bu adama. Bir vakitle başla kardeşim. Böyle binlerce insanın namazla başlamasına vesile oldum. Bunu yapacaksın. Yavaş yavaş esnetme, germe bir vakitle başlayacak. Yavaş yavaş kalbi ısınacak. Kalbi çalışacak. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ Ola ki düşünür, ola ki tefekkür eder, odaklanır. Beyin jimnastiğine başladığı anda, düşünmeye başladığı anda insafı ve zihni onu zaten harekete geçirecektir. Düşünebilmesi için senin onu yavaş yavaş esnetme ve germe yapman lazım gelir Müslüman kardeşim. Dolayısıyla İslam insanlığa tedrici olarak indirilmiş olan bir dindir. İçkiyi bıraktırmadan önce Allah-u Teala Hazretleri içkinin kötü bir şey olduğunu, zararının faydasından daha fazla olduğunu önce bir söylüyor. Sonra içkiliyken namaza yaklaşmayın diyor. En sonunda içkiyi tamamen terk edeceksiniz diyor. Bakın içki hükmünde, içki haramiyetinde bile bir anda içkiyi bırakın demiyor. Yavaş yavaş bize terk ettiriyor. Tesettür de bunun gibi. Namaz da bunun gibi. Önce iki vakit vardı. Beş vakit yoktu. Sabah ve akşam kılarlardı. Sonra Medine döneminde kuvvetlendikten sonra Müslümanlar Allah-u Teala beş vakit namazı emretti. Yavaş yavaş, tedrici, sen de etrafındaki insanlara bu İslam'ı anlatırken yumuşak ve tedrici davranacaksın. Tepeden inme, her şeyi bir anda yapmak zorundasın, yoksa ya hep ya hiç demeyeceksin Müslüman kardeşim. Ya hep ya hiç değil, yavaş yavaş. Bu bir edeptir. Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın Firavun'a söylediği ilk ayet neydi? Bakın dikkat edin. Firavun gibi bir adam bile dönebilir mi? Dönebilir. Tevbe edebilir mi? Tevbe edebilir. İlk kelime ne? Onu başka ayette söylüyor Allah-u Teala. Temizlenmeyi istemez misin? Seni temizlememizi istemez misin? Seni temizlememiz ne demek, ne demek? Yani senin günahlarını affetmemizi istemez misin demek değil. Peygamberlerin vazifelerinden bir tanesi tezkiye etmektir. Tezkiye. Ne demek? Bizi temizlemek, arındırmak. Bu temizlemeyi nasıl yaparlar? Sahte peygamberler, yani papazlar gibi kabine seni alayım. Günahlarını bana itiraf et. Tanrı'nın ve kilisenin bana verdiği yetkiyle $20 kilisemiz için, $20 göklerdeki babamız için vermen şartıyla zina günahını, kürtaj günahını affediyorum der. Bunlar sahte peygamberlerdir, papazlardır. Günümüzde papazların günah affetme yetkisi vardır. Papa ilan verir. Bu ay size içki günahını affetme yetkisi veriyorum ey papazlarım der. Papazlara o ay boyunca içki içen, hayatı boyunca içki içmiş ne kadar adam varsa hepsinin günahlarını $100, $200 karşılığında affederler. Bu şirktir. Allah-u Teala Hazretleri günah affetme yetkisini hiçbir peygambere bile vermemiştir. Papaz kim? Peygamberlik yetkisi olmayan sıradan bir insan. Günah affetme yetkisi peygamberlerde bile yoktur. Papaz nasıl yapabilir böyle bir şey? Tezkiye yetkisi vardır peygambere. Ne demek tezkiye? Senin temizlenebilmek için gereken şartları sana hatırlatan insan demek. Tezkiye. Şurada hamam var. Sağdan gideceksin, dümdüz devam edeceksin tam karşıda. Hamama gir, 20 TL'yi ver, yıkan, çık. Bu tezkiye etmenin yolunu gösteriyor. Nasıl insan hamama gitmek isteyen, yıkanmak isteyen birine yolu gösteriyor? Peygamberler de bunun gibidir. Şöyle tövbe yapacaksın. Böyle tövbe yapacaksın. Geçmişini böyle göz önüne alacaksın. Ve Allah'ın huzurunda af dileneceksin. O günahı Allah'a itiraf edeceksin. Bir daha yapmayacağına söz vereceksin. Bu seni temizler. İşte peygamberin öğrettiği tövbe budur. Buna biat almak denir. Peygamber senin günahını affedemez. Affetme yolunu öğretebilir. Bu ikisini ayırmak lazım. Peygamber günahını affedemez. Affetme yolunu sana öğretebilir. Şefaat eder, aracı olur. Affettirebilir. Şefaat ayetlerini inkar eden kafir olur. Ama affedemez. Gel ey benim ümmetim, bana biat et, geçmişteki bütün günahlarını affedeyim diyemez. Bunu derse müşrik olmuş olur. Allah'ın yanına kendisini koymuş olur. Böyle bir şey yok. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ne diyor? Temizlenmeyi istemez misin? Şu halde gel, seni irşad edelim de Allah'a karşı saygın artsın. Hocam Firavun gibi bir adam irşad olup dönebilir mi? Hakikaten tövbe edebilir mi? Onun bile dönme ihtimali var mı? Ayetler ortada. Temizlenmeyi istemez misin deyin diyor. Allah diyor ki gidin ona deyin ki temizlenmeyi istemez misin? Geçmişteki bütün kirleri tamamını temizleyeyim. İstemez misin? Hocam soykırım yapmış adam temizlenebilir mi? Yaptığı bütün günahlar, şirk de dahil, Allah-u Teala hepsini temizleyebilir. Ancak yüzleşmeden kaçamaz. Çünkü insanların hakkına girdi. Ailelerin, çocukların, babalarının ve annelerin hakkına girdi. İki, çocukların hakkına girdi. O bir soykırımcı. Bunların tamamıyla kaç yüz bin kişiyi öldürdüyse yüzleştirecek. Ve bunların tamamının günahı bunun sırtına yüklenecek. O bir. Ama işlediği günahların tövbesini Allah kabul edebilir. Allah indindeki günahları affedebilir. Kul hakkını Allah affetmez. Onun karşılığında yüzleşecek. Bu başka bir şey. Böyle bir adama bile Allah-u Teala'nın verdiği nimete bakın. Temizlenmeyi istemez misin diyor. Temizlenmeyi istemez misin? O bile dönebilir mi hocam? Kardeş, o bile dönebilir. O bile dönebilirse, Allah onun bile günahlarını affedebilirse seni niye affetmesin? Ey Manisa'daki Müslüman kardeşim, niye Allah'tan ümidinizi kestiniz? Niye bu işten sıyrılamayız dediniz? Allah şirki bile affeder. Yeter ki nefes alıp veriyor olabilesin. Nefes alıyor musun? Alıyorsun. Şirk koştun mu? Allah'ın yanına başka ilahlar koştun mu? Koştun. Ama tövbe ettin. Allah bunu bile affeder. Yeter ki yaşıyor ol. Nefesini vermemiş ol. Allah onu affeder. Yeter ki bir daha yapma. Onu bile affeden bir Allah. Sen burada bir adamın ölümüne vesile oldun. Uyuşturucu verdin. Fazla verdin uyuşturucu. Ölümüne vesile oldun. Tamam. Tövbe edeceksin kardeşim. Kul hakkına ahirette karşılaşırsınız. Ama sen tövbe edebilirsin. Allah seni bağışlayabilir, affedebilir. Olay bu. Allah'tan kimler ümidini keser Müslüman kardeşim? Kim ümidini keser Allah'tan? Ancak kafirler ümidini keser. Ayet kapı gibi ortada. Nasıl ümidini kesersin? Dolayısıyla siz ona yumuşak sözle söyleyin. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ Ola ki düşünür, zihnini kurcalar. Zihin jimnastiğiyle beraber beyin harekete geçer ve düşünmeye başlar, vicdan harekete geçer. Ayet bitiyor. اَوْ يَخْشَى veya korkar. Ola ki şimdi, ola ki yani Allah onun düşünüp düşünemeyeceğini, iman edip etmeyeceğini, korkup korkmayacağını biliyor mu bilmiyor mu? Burada sormamız gereken soru bu. Allah biliyor mu bilmiyor mu? Kesinlikle biliyor. Zaten bilmezse Allah olamaz. Bizden bir farkı olmaz. Allah olmuş ve olacak olan her şeyi önündeki bir mimarın önündeki büyük bir kağıt parçası gibi, binanın bitiş halini taslak olarak karşısında gördüğü gibi Allah olmuş ve olacak olan her şeyi karşısında görür ve bilir. Yakini olarak bunu bilir. Ezeli ve ebedi ilminin sonucudur bu. Bilmezse bizim gibi olur. Haşa ve kella. Onun ilminde sınır yoktur. Bizim ilmimizde sınır vardır. Dolayısıyla Allah Firavun'un iman edip etmeyeceğini biliyor mu bilmiyor mu? Allah'ımız Firavun'un nerede öleceğini, ne şekilde, nasıl ve hangi saniye öleceğini biliyor mu bilmiyor mu? Amenna ve saddekna. Kesinlikle biliyor. Peki burada ola ki, belki aklını başına alır veya korkar diyor. Allah niye böyle söylüyor? Bunu bilmediği için ya da bir karanlık, bir tereddüt olduğu için değil. Bunu onlar için söylüyor. Firavun ve Musa için söylüyor. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bu sizin elinizde değil. Ey benim peygamberlerim, sizin vazifeniz şudur. Siz bilmiyorsunuz. O kulumun sonucunun ne olacağını, iman edip etmeyeceğini bilmiyorsunuz. Sizin vazifeniz şudur. Her kişi, her kul iman edecekmiş gibi, iman etme potansiyeli varmış gibi her defasında kapısına gideceksiniz ve ona İslam'ı anlatmaya devam edeceksiniz. Siz halifesiniz. Siz İslam davetçisisiniz. Sizin vazifeniz budur. Ne olursa olsun, ondan ne zulüm görürseniz görün, tebliğ etmeye devam edeceksiniz. İşte olay bu. Allah bilmiyor mu Firavun'un denizde boğularak öleceğini, iman etmeden öleceğini biliyor mu bilmiyor mu? Vallahi biliyor. Peki bize niye emrediyor? Allah-u Teala şu anda dünya üzerindeki insanların %70'inin kafir olarak 3 yahut da 3 milyon Tanrı'ya iman etmiş olarak öleceğini biliyor mu bilmiyor mu? İnsanların çoğu kafirdir, insanların çoğu gafildir, insanların çoğu fasıktır diyor Kur'an. Onların çoğu ne yaparsan yap onların çoğu iman etmeyecek diyor Kur'an. Biliyor bunu ama buna rağmen başka ayetlerde siz onlara tebliğ edin, yumuşakça söyleyin diye biz Müslümanlara da emretmeye devam ediyor. Yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşın emrini bize vermeye devam ediyor Kur'an. Yapacaksın. Çünkü sen hangisi, bunlardan hangisi iman edecek, hangisi iman etmeyecek bilmiyorsun. Çok şükür ki Allah bizden bunu gizledi. Bizden bunu gizlemeseydi kafirlerle hiç uğraşmazdık. İman edecek olanlara koşturduk, onların peşinden koşturduk. Allah hidayeti hangisinin kalbini çevireceğini, hangisinin kalbini çevirmeyeceğini ve donduracağını, küfürde sabit kılacağını o biliyor. Bize gizledi bunu. Bize gizlemekle de çok iyi yaptı. Biz herkese anlatıyoruz. 7 milyar insanın İslam'a girmesine talibiz. Hepsinin Müslüman olmasına talibiz. İmanımız bu, inancımız, isteğimiz, arzumuz bu. Bunun için atalarımız Selçuklu ve Osmanlı, atamız sahabe nasıl çalıştıysa onlar gibi karınca kadar hızlı, kaplumbağa kadar emin, sert ve sağlam adımlarla ağır ve temkinli bir şekilde tebliğ etmeye, çalışmaya ve Allah'tan ümit kesmemeye devam edeceğiz Müslüman kardeşlerim. İşte bu iki ayetin hülasası, özeti budur. Bu ayeti kerimeleri hayatımıza nakşetmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etsin. Bir sözle kapatacağım. İmam Nevevi Hazretleri'nin benim hayatıma çok yön veren sözlerinden bir tanesidir. Bir sözüyle kapatacağım. Biliyorsunuz büyük bir hadis alimidir İmam Nevevi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Şöyle diyor. Sadece hatasız olanların nasihat etmesi gerekseydi bu ümmet adına hiç kimse konuşamazdı. Hocam biz İslam'ı anlatacağız da her şeyi tam olarak yaşayamıyoruz ki. İnsanları haramlardan, günahlardan sakındıracağız da her şeyden tam olarak sakınamıyoruz ki. Ahir zaman hocam her taraf günah, pislik kaynıyor. Biz de düşüyoruz bazen. İmam Nevevi diyor ki sadece hatası olanların nasihat etmesi gerekseydi bu ümmet adına bir tane İslam davetçisi, bir tane hoca, bir tane alim kalamazdı. Çünkü hatasız yok. Çünkü son peygamber geldi ve kıyamete kadar milyonlarca, milyarlarca Müslüman gelmeye ve bu İslam'ı anlatmaya, aktarmaya devam edecekler. Peki sorum şu, onlar hatasız, günahsız mı? Onların da günahı var, bizim de günahımız var, bizim de hatamız var. Ne yapalım yani, beşeriz diye, hatalıyız diye İslam'ı anlatmayı bırakalım mı? Allah'tan ümitli keselim. Ondan ancak kafirler ümitli keser. Bu ümmet adına hiç kimse konuşamazdı. Sadece hatasız, günahsız olanların konuşması gerekseydi. Dolayısıyla Ebu Hureyre Hazretleri'nin Muhammed Aleyhisselam'dan aldığı nasihati unutmayın. Ey Allah Resulü, bize birçok şey anlatıyorsun, birçok şey öğretiyorsun. Biz bunların tamamını yerine getiremiyoruz. Tam olarak yaptıktan sonra mı bunları anlatalım ya da tam olarak sakındıktan sonra mı bunlardan insanları sakındırmaya çalışalım? Hayır. Tam olarak yapamasanız bile iyiliği emredin. Ey Ebahir, tam olarak sakınamasanız bile kötülükten sakındırın. İşte bizim vazifemiz budur. Allah-u Teala Hazretleri bu işte bizi muzaffer kılsın kardeşler. Amin ya mu'in. Ben aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da Allah nasip ederse 3 aylara gireceğiz bu hafta içinde. Rabbim nasip ederse önümüzdeki sanıyorum perşembe gecesi, Recep'in ilk perşembe gecesi olduğu için Regaib kandili olacak. Ben de bugüne kadar hep pandemi mandemi şu bu zombi kıyameti fark etmez. Bugüne kadar bütün kandillerde toplandık. Bir şekilde o sohbeti yaptık. Allah'ın izniyle zombi kıyameti bile başlasa biz perşembe gecesi, önümüzdeki perşembe gecesi Rabbim nasip ederse, ecelden aman varsa Regaib kandili gecesinde saat 9'da burada huzurunuzda olacağım. O geceyi de beraber ilimle, muhabbetle, Kur'an'la idrak edeceğiz. Allah-u Teala bizi buluştursun kardeşler. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.